I nasza piosenka dnia, tym bardziej gorąco polecamy w zestawie do głosowania, bo to zapowiedź pierwszego po pięcioletniej przerwie albumu zatytułowanego New York Before the War. Premierę tego wydawnictwa przewidziano na marzec. No a ponownie między innymi nasza piosenka dnia po godzinie 7 w porannej audycji. Co się stało? mamy w roku kilka takich spraw. Mogła mówić, nie widziałam, kto zmarnowała chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać krzew i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Piętnasty, piękny klas, nie ma sprawy Magdy K. Piętnasty, piękny klas, nie ma sprawy Magdy K. Piętnasty, piękny klas, nie ma sprawy Magdy K. Zbigniew Hołdys i co się stało z Magdą K. nie tak dawno także w muzycznym trójkowym kalendarium. No a teraz już tak poza konkursem przypomnę, może się uda, może. Budzik małpa polskieradio.pl 2 2 7 3 oraz 71335. No pięknie, z głowy, czyli z niczego. Dane teleadresowe potrzebne do naszych budzikowych przedbiegów, jak zwykle. A tak ryzykując wiele w tym czasie poświątecznym i przedsylwestrowo-noworocznym, wydaje mi się, że możemy tak delikatnie, spokojnie, powolutku, powolutku zagrać w 3 szybkie. Jeśli mają Państwo ochotę, zachęcam mailowo, telefonicznie, smsowo. 3 szybkie, czas, start. A gdybym miał cię zjeść, to co byś powiedziała? A ugryź, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Chciałabym, chciała. Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała. A gdybym był krokulcem, to co byś powiedziała? I gdybym przyszedł steczką do łóżka i twego ciała? Chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała, chciałabym, chciała. A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała? Drżałabym, drżała, drżałabym, drżała, drżałabym, drżała, drżałabym, drżała. Gdybym musiał odejść steczką od twego ciała, uciekać do robala, to co byś powiedziała? Żałuję. Informacje nieżywych schabów i klub wesołego szampana. Witamy Państwa w wesołym klubie. Witamy szczególnie panów, bo to oni dzisiejszymi naszymi budzikowymi przodownikami. Szalony, przydomek Szalony Johnny, to pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Dziś jako pierwszy telefonicznie udało się w poniedziałek na przodzie. Minus 10, to w tych środowych okolicach. I co? I pan Leszek rowerkiem do pracy. Pan Leszek, pseudonim Odtajam, już w robocie. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo na dzień dobry pan Stefan. Zdaje się zadowolony z prognoz pogody. Austria i jak zwykle te rubieże narciarsko-snowboardowe. Zauważone piękno pomnaża optymizm jak w prognozach. Koniec roku. Optymizm w nadmiarze. No, ten śnieg za oknami. Też za oknami na Myśliwieckiej w jakiś tam sposób pewnie cieszy. To pierwszy sygnał mailowy od pana Stefana. Serdecznie pozdrawiamy Austrię. Raz, dwa, trzy i poszli. Do pozdrowienia od pana Władka, który dziś zgłosił się pierwszy SMS-owo. Budzikowym przodownikom gratulujemy. Od 5 lat mieszka w bloku, czym zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Się przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, co rusz jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Bielizna. No tak, a propos tej właśnie porze, a nie innej. 19 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. No, tak naprawdę to dzień rozpocznie się kwadrans przed godziną 8, bo wtedy to wzejdzie słońce, a na pewno liczymy, jeśli nie na słoneczny dzień, to na te większe przejaśnienia, a większe przejaśnienia jak nic stoją w prognozie pogody. O tym jeszcze będziemy mówić za jakieś 10 minut. Słońce zajdzie po 15.30, zatem dzień potrwa 7 godzin i 46 minut, znaczy się przybywa jakieś 3-4 minutki. Zawsze to do przodu dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Imieniny Dawida, Dominika, Gerarda i Tomasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ile do końca to wiemy, 363 dzień tego roku przed nami, a po ludzku poniedziałek, 29 grudnia. Dzień dobry. ciemnych przejść, późnych pór, zakamarków, schodów win, paru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, strzeż się tych miejsc. Tu nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubranie. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż. I za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż. Smithwoch do samego końca, tak jak lubimy. Tak jak lubimy to wszyscy w naszym budzikowym gronie. Już nie wymieniając z imienia kto i jak i co. 25 minut po godzinie 4. Czas na trójkowe kalendarium. No i przypominamy sobie niektóre wydarzenia. Z 29 grudnia w roku 1800 urodził się Charles Goodyear, amerykański przemysłowiec, wynalazca metody wulkanizacji kauczuku, twórca podstaw nowoczesnego, współczesnego przemysłu gumowego. W 1902 roku urodził się Henryk Wars, kompozytor, dyrygent, aranżer i twórca muzyki filmowej. Zmarł w 1977 roku w Los Angeles. W 1915 roku urodził się Stanisław Broniewski, harcmistrz, naczelnik Szarych Szeregów, organizator i uczestnik walki konspiracyjnej podczas II wojny światowej, dowódca akcji pod Arsenałem, autor wspomnień Całym życiem. 93 lata temu na wydzielonym w Puszczy Białowieskiej terenie powstał Białowieski Park Narodowy, słynie m.in. z hodowli żubrów, a w 1959 roku, a więc 55 lat temu, zmarł ksiądz Jan Piwowarczyk, teolog, publicysta, założyciel Tygodnika Powszechnego. To tylko wybrane wydarzenia z kalendarium. Ciąg dalszy w muzycznym trójkowym już za niecałą godzinę. Za chwilę, za niecałe 4 minuty, pan od pogody i najświeższa prognoza. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko.

żółta szyba. Obrazy przez auta szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Siwe głowy przez auta szybę. Wystawy przez auta szybę. Ludzkie twarze przez auta szybę. Auta szybę, mróz i śnieg, no może nie sypiący, ale padający, taki delikatny puszek, tak właśnie teraz za oknem na Myśliwieckiej. Ostrzeżenia drogowe i pogodowe w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Polecamy i zachęcamy także Państwa poranną korespondencję również w tych sprawach. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A z budzikowego alfabetu na R dziś ze studia M4, 3 razy RR3 Rendezvous i przez auta szybę z szczególnymi pozdrowieniami dla wszystkich drogowców, kierowców. To przed momentem. Za moment Renata Przemyk, a już teraz delikatnie, powolutku Zaopiekuj się mną i nieśmiertelne nagranie Rezerwatu. Bezpiecznie. słońce topi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Trójka. Program trzeci. Datu. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Nie jest to nic takiego. Nie jest, nie ziębi ani grzeje, gdy widzisz mnie i to, czego chcesz, bo lepiej odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Randewu, Rezerwat i Renata Przemyk, nasz budzikowy alfabet 3 razy R. Gorące pozdrowienia od Państwa, między innymi poświątecznie od pana Mariusza z Beskidu Niskiego, zimowe, świąteczne, poświąteczne. Bardzo dziękujemy za te życzenia, te świąteczne też się zjawiły. I małe wyjaśnienie, bo mówiłem przed świętami właśnie o tym, że pan Mariusz podesłał taką piękną elektroniczną kartkę. Jak się okazało, to była ręcznie wykonana kartka, tyle że zeskanowana, no w jakiś tam sposób nowoczesny wprowadzona w formie elektronicznej i podesłana mailem właśnie. Bardzo dziękujemy panie Mariuszu raz jeszcze i za życzenia, i za tę kartkę. No, z Beskidu Niskiego to pewnie Nikifor by się ucieszył. Co zresztą pan Mariusz także podkreśla w swym stylu wykonania. Bardzo dziękujemy. Poświątecznie wita także pan Artur z Torunia. Czas zacząć stały punkt programu. Po przerwie na początek napar z ziółek, trochę ruchu, później kawa i kefir. Ho, ho, ho, zima przebudziła się i mrozi. No właśnie i na ten temat także pani Ola, jak dopisuje, zmrożona z parkingu. Pytam, kogo należałoby przycisnąć za ten mróz przyciśnięty. No, w Lesznie pogoda na piątkę, znaczy minus 5, pokrywa śnieżna 0. Z niezwykłym wdziękiem człowiek rozmraża przednią szybę. Pięknie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy pani Aleksandra z Krajowej Piątki. W drodze do pracy za chwilę między Lesznem a Wrocławiem. Państwa sygnały, także te zagraniczne, to już za chwilę nie tylko od pana Stefana, uradowanego z takich, a nie innych opadów śniegu. No ale tak to jest, jak człowiek wypoczywa, długa to przerwa i odpoczynek w austriackim lodowcu, to można być zadowolonym. Co najmniej zadowolonym z takiego pogotowego obrotu sprawy. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła jak na nartach, to teraz Dorosłe Dzieci i Turbo.

Na dzień dobry z samego rana. Bardzo Państwu dziękujemy. Dla nas na dzień dobry, a dla niektórych raczej na dobry wieczór i dobranoc. Pani Ewa za Wielkiej Wody niezmiennie z nami, co zresztą bardzo, ale to bardzo zawsze nas cieszy. Pozdrawiamy wszystkich rodaków i raz jeszcze dziękujemy. Te życzenia za Wielkiej Wody napłynęły, no wiadomo, z pewnym, ale jednak opóźnieniem. To już teraz dziękuję również za te życzenia, nie tylko świąteczne, ale i noworoczne, bo również one to zawarte w jednej kartce tej elektronicznej, pocztowej, bardzo radosnej. Na dzień dobry także pan Robert z Wysp Brytyjskich, któremu dziękujemy także za codzienną obecność. No i wszystkim państwu, którzy korespondują do tych wieści pogodowych, drogowych i tych ważnych informacji drogowych. Na dzień dobry z naszego kraju, raju oczywiście będziemy powracać po godzinie 5. Po 5 także ostrzeżenia, nie tylko drogowe, ale dla tych wszystkich, którzy wybierają się w góry w tym czasie poświątecznym, przedsylwestrowym, noworocznym. Kilka ostrzeżeń, myślę, bardzo istotnych. To do tego będziemy wracać po 5, a za 5 minut, no za 5,5 minuty będzie 5. Demonom w stereo. Kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował.